Варшаве, прыязджае маскоўскі патрыарх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што церквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі. А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці? Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара – прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз які адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства Літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на Нарэшце, замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага. Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся? Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі. Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі? В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект непаўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі